Unahitaji nini? Tumesema vitu vingapi? Viwili, yakini na nini? Na sabr. Yakini utapambana na shubuhati mbalimbali na talbisati za watu wa bid'a. Leo mkifungua ma YouTube kila mmoja asema, na watu wote ndio mashehe. Sasa wewe hawa ndio wale mashaitani waliokaa pembezoni mwa njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawaita watu huko. Mtu anakuambia hawa masalafi hawa wanatumika na Amerika hawa. Yani sasa inawezekana wewe pia ulikuwa sema haya, ushakuwa salafi. Sasa sisi mu Amerika hatutumia. Yaani hapa saa ingine nyewe mwakaa mwajadili ustadhi tutampaje mshahara, halafu kumbe sisi kuna Muamerika hatutumia. Jamani, Muamerika si afadhili mambo ya mbu tu, malaria. Yaani mbu, kwa sababu ya malaria, sababu yake ni huyu mbu. Huyu mbu huyu Muamerika kaleta magari huyu, Land Cruiser. Kuna ofisi zimefunguliwa miradi ya malaria, sukutibu malaria. Yaani kuna watu wapewa mahela, sasa toka huko umefadhiliwa sijuni na nini na nini, chama gani, sukuti gani, kutoka Amerika huko, mfuko wa nini Amerika? Sisi tunofadhiliwa au tunotumwa na Muamerika, mbona tutatafuta posho za walimu mpaka walimu wakimbia vituoni? Na kuna mtu yupo huko asema hivyo, lengo lake ni tashwi. Hivi Muamerika atawafadhili watu wanaolingania tauhidi ya Allah? Muamerika atafadhili watu wanaolingania sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Muamerika atafadhili watu wanaolingania katika akhlaq bora, wanaopinga ushoga, wanaopinga mambo ya liwati, wanopinga mambo ya tagharibu, namna ya watu au umagharibi, ile namna ya watu wanavyoishi kama wao? Sisi tunapinga mambo hayo. Ndio maana sisi da'wa yetu tuwaita watu katika madhahiri bora. Achieni ndevu, nyoeni masharubu. Sababu Mtume anasema hivyo, mna wakhalifu Mayahudi na Manasara, mna wakhalifu Mamajusi. Tabia za kuacha masharubu, kunywa ndevu sio tabia, si akhlaqi, si katika muonekano wa rasul na masahaba. Sasa Waamerika watu wenye ndevu tu wanawatuhumu. Sasa vipi tutumiwe na Waamerika? Yaani kiuhalisia, kiakili, ni jambo lipo kinyume, lakini kuna watu wanasema hivi. Hawa ni mazindiki. Mazindiki maana yake wanafiki. Hawa masalafi kila kitu wapinga hawa. Hawa wapinga juhudi za Uislamu wako. Watu wanasema tu. Sisi bwana tuwaambia watu, Uislamu sahihi ni Uislamu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa tunawaambia kundi la matablighi, pamoja sura yenu na dhahiri yenu ni dini, mwaachia ndevu, mmekata suruali, mwaita watu waje msikitini, lakini njia mlioshika katika da'wa na utaratibu mnatumia katika da'wa umekhalifiana na utaratibu na tariki ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapinga juhudi, hujaelewa. Na kuelewa ni kazi, kuelewa ni riziki, ni taufiki ya Allah. Ama Allah anavyosema katika zile hukumu, alimfahamisha Suleimani, au sio? Pamoja ni mtoto, Daudi ni mkubwa. Kufahamishwa fahamu ni riziki, wewe hujafahamu. Sisi tukwambia fanya da'wa kwa misingi ya Bwana Mtume, sio misingi aliyoiweka Muhammad Elias al-Kandalawi. Misingi ya uhizbia mnafanya da'wa, matablighi da'wa yao imejengeka juu ya uhizbia. Misingi iliyowekwa na waasisi na fikra ndio hivyo hivyo, hawakhalifu. Na vitabu wanavyodanganyia watu ni vitabu walivyowekwa na waasisi, ni hivyo hivyo. Kwa nini vitabu vyenu nyinyi ni nani? Fadhailul a'mal ya nani? ni Muhammad Zakaria al-Kandahari, mtoto wa Muhammad Yahya, mtoto wa Muhammad Ismail. Kwa nini ni hayatu sahaba tu? Ya nani? Ya Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ilyas ibn Muhammad Ismail. Kwa nini? Kwa nini ni al-muntakhab ya Muhammad Yusuf? Kwa nini hivyo tu? Kwa nini vitabu vya hawa hawa tu, watu hawa hawa, familia moja? Yani hii dini haina tafasiri za kina al-Imamu Tabari, hakuna sahihi Bukhari, hakuna sahihi Muslimu, hakuna vitabu vya aqida ya Ahli Sunna vya kina Imamu Ahmadi, hakuna vyote, ni hawa tu kina Kandaha na Wahindi. Kwa matablighu wanapokwenda na mabwana wakifika katika kijiji, watu wa matabu yale. Yani mfumo ni mmoja, cost mfumo huo haubadiliki, umeekwa na watu. Sio dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipaumbele ya dawa sio kipaumbele cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya dawa ya Bwana Mtume at-tarkiz ala tauhidillah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jitanibu at-taghut. Mtume anamwambia Muadh, wewe unawaendea watu wa kitabu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la mwanzo la kuwalingania watu ni shahada. Katika riwaya ayuwahidu Allah tauhid, tupambane na shirki katika miji. Leo vibao vimejaa huko, usiku mganga dakika tatu mapenzi, hizo zote ni shirki. Vibango watakiwa viondoke hivi kwa ilmu na kadha. Waganga watakiwa wasipate wateja. Mtu kajenga nyumba, enda kwa mganga, ataka kutoa gari barabarani, kwa mganga, una nini wewe? Ukifundishwa tauhidi utaelewa. Watu wakifundishwa tauhidi wataelewa, waganga watadoda, waganga watakosa wateja hawa wa kienyeji. Ramli zitakuwa hazina watu sababu watu wameelewa. Hakuna mambo ya kutunga ndoa, kutazama siku ya kuoa. Haya yote ni katika shirkiyat, ni katika suar za shirki. Tauhidi yatakiwa ilinganiwe. Dawa ya matablighi haikujikita huko. Wao wanaona tauhidi inafanyaje? Inafarikisha umma. Na watakawatibu umma kwa wakija msikitini hawataji mambo haya. Wao ni Allah mashekhe, Allah kaumba mashekhe. Allah kaumba mashekhe. Kaumba mwanadamu mashekhe. Na mwanadamu alikuwa hana thamani mashekhe. Baadaye Allah akampa dini mashekhe. Wanadamu akapata thamani kwa sababu ya dini mashekhe. Mashekhe kama vile ilivyokuwa madini, madini yalikuwepo, lakini madini yalikuwa mwanzo kabla mwanadamu hayana thamani kama vile mawe. Baada ya kuwa mwanadamu, madini akapata thamani mashekhe. Mashekhe, Allah ingetaka mashekhe kujalia mende huko chooni mashekhe. Lakini Allah amekujalia mwanadamu mashekhe. Kwa uchache wa shukrani mashekhe, tusemeni alhamdulillah, watu tunashinda alhamdulillah. Kwa ajili hiyo mashekhe, juhudi ya dini inahitajika na fikra ya dini inahitajika. Ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo hapa msikitini pana kundi. Kama vile mashehe yote walivyowasumbua watu, watu wakafanya fikra, ikaja fikra ya feri. Vile vile fikra ya dini inahitajika mashehe. Kwa hiyo mashehe hapa msikitini pana kundi kwa ajili ya hiyo. Nani yuko tayari kutoka? Twende hapa. Kila msikiti maneno yao ndio hayo hayo, watu watoke, twende hapa. Alafu tukitoka, mbona hatusomeshwi dini? Mbona hatukai tukafundishwa tafsiri ya Qur'ani, hata suratul Fatiha? Leo Muislamu kimuuliza ile suratul Fatiha waijua? Kama vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi kwenye hadithi kwamba Allah anasema nimeigawanya hii swala, kwa maana suratul Fatiha sehemu mbili, kuna sehemu yangu, sehemu ya Mungu. Wajua wewe suratul Fatiha? Mwafundisha watu swala ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Tuna watu wakiswali tu matablighi, mikono wengine waweka kwenye kitovu hivi, basi waweka matasbihi huku ya mbao na nini, mambo ya bid'a. Mbona ni bid'a tu? Alhamisi wachukue watu wakalale, wakalale markazi huko, wakahuisha usiku wa Ijumaa. Mtume kakataza, Mtume kakataza kuhuisha usiku wa Ijumaa kwa ibada, na mchana wake kufunga ni haramu. Wao matablighi ndio wapeleka watu mara, kwa sababu wameandikiwa na wakubwa wao kina Muhammad Zakaria katika fadhila. Watu wa bid'a wazushi. Sasa ukisema hayo wangu wa uzindiki, huyo wapinga dini, hujaelewa wewe. Wewe hujaelewa. Tizama Abu Musa al-Ash'ari na wengineo katika masahaba walipowakuta wale watu wamekaa msikitini, wanasema subhanallah, wanahesabu mawe, si ndio? La ilaha illa Allah. Kuna kiongozi anawaambia kabbiru mi'a, hallilu mi'a, sabbihu mi'a watu. Allah subhanallah. Walikuwa wanacheza soro wale. Walikuwa wanacheza karata. Subhanallah. Mpaka Abu Musa al-Ash'ari akaweweseka. Huyu ni sahaba aliweweseka. Ndio wanasema ahlul ilm ile bid'a ina bahaja. Yaani bid'a kwa upande fulani ina sura ya dini waweza kukahurika. So kuta mtu alia. Mbona alia? Na huku kavaa kilemba kuna kama ipo kwenye dini. Ah, wewe jiulize mtume alikohoa. Hakuna dhikiri ya kukohoa, hamna kitu, usihurike. Sasa Abu Musa anamwambia Ibn Mas'udi, ma raaitu illa khair. Katika nafsi sikuona yani kama kuna khairi fulani. Akamwambia ni jambo ankartuhu, ni jambo yalisawahi kuliona, sio na kawaida, lakini yani kama si watu wamekaa msikitini, subhanallah, alhamdulillah. Lakini alipotaja kwa Ibn Mas'ud, na kwa kuwa ana elimu Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud kuliko Abu Musa, akamwambia wewe kwa nini hukuwazuia wewe? Kwa nini hukuambia wahesabu maovu yao? Angalia zindiki Ibn Mas'ud zindiki. La, alipokuja vipi nini? Aliwaambia mbona mwaangamia haraka? Mtume wenu hajakufa siku nyingi, nguo zake hazijachakaa. Haulai ashabu rasulillah mutawafirun, masahaba hawa wako, mbona nyinyi mapoteni? Walijibu vipi? Ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair, sisi hatujakusudia isipokuwa khair. Kweli wamekaa msikitini, sidhani kama pale walikuja wakawa wacheza karata usoro, ni watu wamekaa, subhanallah, alhamdulillah, lakini wana kiongozi alafu wanahesabu mawe. Huu utaratibu huu wa kukaa kikundi na kiongozi huku mahesabu mawe kwa kusema tasbihi au kusema kufanya takbira, huu utaratibu huu hatuoni inda rasuli. Masahaba wanawashangaa wale. Maneno aliyowaambia ni imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala. Mambo mawili, ima nyinyi mko juu ya mwongozo bora au mko juu ya utaratibu bora, utaratibu ulioongoka kuliko utaratibu wa mtume, au nyinyi mmeshika njia ya upotevu. Umeelewa? Sasa sisi hatutazami kwa sababu watu wanavaa kanzu fupi, wana ndevu, watu waita watu kuswali. Hata wale walikuwa pia wamevaa kanzu, wako msikitini, wana ndevu, wanasema subhanallah, lakini kwa utaratibu gani? Umeelewa mjeni? Kwa hiyo kuna ikhwanul muslimun, kuna wengine, ukizungumza uhakika wa njia ya Bwana Mtume sallallahu, maadui ni wengi sana na wanatuhumu sana. Sasa Muislamu unahitaji mambo mawili. Hapa niliingia tu kidogo kuwataja matablighi, nisiwaache kwa sababu hawa kundi hili, watu wengine wanaona yeye hawana tabu, hawana tabu na mtu. Kizungumza wameinamia chini, akitembea barabarani wapita mkono wa kulia. Wengine hawapandi magari. Wanazuhudi, nyinyi mwalala mahoteli, wanalala msikitini, wanangua sisi maostazi hao wakienda kodishwa guest. Wanalala msikitini. Kwani haramu kwenda lodge? Ndoma tumetoa huu mfano. Najua wana maneno mengi hasa hivi, hasa baada ile silsila. Mazindiki hawa, yani sisi zanadi. Allah awafahamishe. Sisi tunataka nyinyi mfate mwenendo wa Muhammad bin Abdullah, so Muhammad Ilyas al-Kandahlawi alowekea sifa sita. Nyie da'wa yenu mihiwari ya da'wa ya matablighi ni sifa sita tu, sio da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyinyi hamlingani sunna. Matablighi tuambieni nyinyi sehemu gani mlikwenda mkawaita watu katika sunna mkakataza bid'a. Na misikiti yenu mnaopita siku zote mpaka dunia itaangamia, labda mbadilike, ni misikiti ya bid'a na hamwezi kubadilisha hata siku moja. Au mshai kuona tablighi msikiti huu anapita mara kwa mara, imamu kabadilika kawa mtu wa sunna, kaacha hichi na hichi? Hata kukumbana na watu, dawa ya nani sasa? Mtume wenu kapigwa, kavunjwa jino. Nyinyi mwaogopa kukumbana na watu? Mtume wenu kafarikiana na jamii mpaka watu wamehama, wamekwenda Habash. Kina Bilal walipata tabu, watu wameuliwa, kina Mus'ab bin Umair. Mtume anamsikitikia Musa kwa sababu ya dini. Nyie hamtaki kugombana na watu. Hamtaki kugombana na mashehe wa ganga, hamtaki kugombana na mashehe wa piga ramli. Mtu. Kenda msikiti Mtoro pale walipoa nafasi na tabu lao lipo. Lakini wasemi mambo ya watu. Hao ni watu wa bid'a. Tamuona Bakari Maulana shekhe wao hudhuria maulidini. Kaenda maulidini na akapua kariba. Kumbe ni watu wa bid'a. Ndio tuambia watu hawa matablighi watu wa bid'a. Sio watu wa sunna hawa. Sasa hilo huo ni uzindiq. Njooni katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dawa hii au njia hii imezongwa na nini jamani? Point yangu mmeishika au mshatoka? Imezongwa na mashaitani. Mestaki kusema sana bwana, japo kuna mtu anambia wewe sema tu. Ala kulli sabili shaitani yad'u ilaiha. Juu ya kila njia kuna shaitani, zile njia za pembezoni. Ni wajibu wetu mambo mawili nimesema, al-yaqini, na yaqini yaletwa na nini? Na ilmu. Na tunahitajika subra ambao pia chanzo chake ni ilmu. Ndio maana Imam Sa'd anasema ilam hudita anna afdhal al-minan ilmu yuzilu shakka anka wad-daran wa yakshifu al-haqq li dhil-qulubi wa yusilu al-'abda ila al-matlubi. Fahamu Allah akupe mwongozo bwana. Bora ya neema zote ni elimu. Elimu itakayokuondolea shaka na kukuondolea machafu. Ukasoma ukawa huna shaka na dini yako. Ukisikia mtu asema hivi, huyu ni mtu wa bid'a. Sio kweli, sio sawa. Kwa sababu misingi ya dini ni moja, mbili, tatu. Wadaran ni uchafu na maasi. Ukajua hili ni baya, sitaki kulifanya. Hiyo ndio neema kubwa. Sasa nawahusia ili tubakie katika neema hii ya sunna, ni lazima tushikamane na neema ya ilmu. Yuzilu shakka anka wa daran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulub. Elimu ambayo itamfunulia haki. Elimu ambayo itakuonyesha hii ni haki, hii ni batil, na itakufikisha katika matlub, katika malengo. Na makusudio yetu sisi ni kumwabudu Mola wetu, na bado kuabudu ni wasila, ni njia ya kufika katika ghaya, lengo kubwa ambalo ni kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwisho nawahusia jamani, khairi hii tuliyokuwa nayo tunahitajika kusoma. Tunahitajika nini? Kusoma. Na alhamdulillah da'wa yetu ni da'wa, jambo hili linahimiza sana. Sisi twahimizana na kuzihimiza nafsi zetu kusoma dini. Sio kusikiliza, kusoma. Wewe kama Muislamu unatakiwa ukae chini, hujui kusoma Qur'ani, hujui kusoma Qur'ani. Hujui kuswali, hujui kusoma swala. Ujue swala usome. Kwamba ukisimama wasoma suratul Fatiha, suratul Fatiha yasoma hivi. Baada yake ni sura. Natakiwa ni rukuu, nikirukuu pale nasemaje? Mikono yakaa wapi? Yakaa kwenye magoti au chini ya magoti? Mgongo wakaaje? Nikinyanyuka sami Allahu liman hamida, mikono yafanywaje? Nasema nini? Nikisujudu nafanyaje? Pale kwenye sijida natakuwa nisujudu vipi? Pale nasemaje? Watakiwa usome. ukae chini, usomeshwe na wajuzi. Hii ndo njia yetu sisi. Ukijiona hilo kwako gumu, wewe hujamfuata Mtume sasa. Wewe hujafuata manhaji salaf. Sababu manhaji salaf imejengwa juu ya ilmu, juu ya elimu, juu ya kusoma, juu ya kusomeshana. Mtume alisomesha, masahaba walisoma, na masahaba wakasomesha watu. Elimu ikahama, ikagura kutoka jahil kizazi mpaka kizazi, mpaka leo. Hali hii mnaiona, kudorora kwa Waislamu, udhaifu wa Waislamu waliokuwa nao, mmomonyoko wa tabia na maadili, yote sababu yake ni kukosekana ilmu sahihi katika mujitamani. Watu wa bid'ah wamepewa kabuli, wamepewa zimamu na jamii hii, wanakubalika. Jamii kubwa inakubali mashehe hao, lakini kwa hakika wameshindwa kuisaidia jamii, kuitoa pale ilipo katika kudumaa na kuipeleka katika maendeleo ya dini. Walimu hao hao ndo waganga, walimu hao hao watu wa ramli hawezi. Ndio maana unaona jamii imeharibika sana, kwa sababu walimu walishindwa. Tazama sisi ndugu zetu, dada zetu, wakubwa zetu waliotangulia huko walikosoma kwa walimu wao, huwezi kuamini kwamba huyu alisoma hajui hata swala. Yani wale walimu wa madrasa walishindwa kuwafundisha watoto hata kuswali, walishindwa kuwasomesha watoto hata adhkari, kwamba jioni ukitaka kulala utakao usome nini. Na huwezi, sisi huwezi kukana hilo, sisi tumesoma pia, tumepita huko. Kwa watu wa bid'ah hawajui hata kumsomesha mtu, hatakiwa asomeshe nini huyu mtoto, alelewe vipi, hawajui. Kila siku tu mtoto kimuuliza na miaka 7-8 ni kwa alfata a, mara ni kwa Abu Tawfijai, na huyu enda tu miaka 7 tena atakuwa amrisho kuswali huyu, na maana huyu atakuwa ijue swala huyu, mpaka leo mwaka wa 7 yuko alfata a. Mwisho mpaka mtoto amaliza la 7 wanakuwa hapa, mimi niko wa dhuha, niko juzuni. Ndio majawabu yake. Huyu tena amaliza la 7 miaka 14 iko juzuni tu. Sasa kwa ni juzuni nini? Ina maana huyo hajui kusoma. Ndio maana yuko ile sura yake, kwa sura gani niko juzuni? Ah, sababu ningejua kusoma na msafu popote kufungua fanyaje? Wasoma tu. Sasa wameshindwa kabisa walimu hao. Madaris zimeshindwa kuzalisha watu ambao wataweza kuitumikia jamii kisawasawa. Watu wamekuwa waganga, kila ustadhi anayotoka atakawe mganga, agua andike makombe basi. Wengine hawakuwa waganga, wasanii ndio hao, wana sauti za kaswida wamezitumia huku kwenye kuimba sasa.